Entzuten dugun musika, kontzertuak eta irratiak gure belarriak mintzen ote ditu, edukiaz mintzatu gabe biztan dena, bakotsak bere gustuak baititu. Soinua lantzeko manera dugu sustuta aipatuko gaur, hirurogeigarren hamarkadan hasi ziren musika taldeak grabatzerakoan soinua konpresatzen. Ondotik, 80garren hamarkadan publizitateetan teknika magiko hau erabiltzen hasi ziren, eta bon, soinuari indar bat ematen diot, hainitz edatu da gaur egun, baina belarriarentzat ondorioak ere badituzkela diote ikerketa batzuek. Hortaz, zariko gira gaurkoan zurekin Laurentz Etxemendi, egunon? Egunon, Arantxan, eta egunon deneri. Musika ekoizpenean, produkzioan lanean ari zirazu Laurentz, soinu teknikari gisa, musikari gisa, urtetan zehar. Bon, hori aipatzen dugu, ikusi baitugu ere artikulu bat, Thomas Dutronc frantses musikariak prebentzio lan bat abiatu baitu UNESCO-rekin. Bon, soinu konpresatua aipatzeko lehenik berdin, soinu konpresatuaz ari girelarik, zbaita denentzat simple konpreintzia, zertaz ari gira? Konpresatzea soinu bat zer da? Da, soinu apal bat hartzea eta konpresatzea azkarrago ukaiteko. Orduan, adibide bat. Grabatu behar dugu bateri bat eta biolin bat. Badakigu bateriak agabots gehiago egiten duela, edo dinamika gehiago duela, eta biolina apalagoa dela. Ados? Disko batetan biak ezartzeko, biolina konpresatuko dugu hainitz, ezartzeko lehen planuan bateriaren einean. Eta beraz hori teknika interesgarria da? Hori teknika interesgarria da, zeren olako makineki lan alditugu egin nahasketa batzu interesgarriak ere bai. Baina da, niretzat, pixka bat pinturan bezala, mandezagun behar dugu margotu sagar bat, mai baten gainean eta gibilean ikusten dugu oiana, dena eramaten dugu lehen planora. Egan nahi dut, sagarra, maina eta oiana ber planuan dira. Perspektibarik gabe hortinduaren zat adibidez. Hori da. Eta musikaren zat zer egan nahi duzen eta virtuala emaiten du azkenean aldaketa guretzat? Bai, kompresioan berdena ulertu da kompresatzen dugula dinamika. Zer da dinamika? Da ukaitea pixka bat berriz pinturan bezala, kolore andana bat. Badakigu gorri kolore batetan emaiten malin badugu urdin pixka bat, bihurtuko da ubela. Musikan ere bai, hausten dugu pixka bat hori, zeren behar ditugu eman lehen planoan. Orduan, lehen planoa ongi da, Arantxa, entzuten da dena klarki, baina lekurik ez da gehiago atxa hartzeko, isiltasuna entzuteko, lantzen da belarri bat. Orduan, belarriak behar du isiltasuna, agabotsa, pixka bat behesteko. Orduan, gure muskulu txipi horrek, sensibilitate bat sortzen du, eta badaki behesten, eta orduan gure burua pausatzen alda pixka bat. Eta horren nahi du, konpresatzearekin, isiltasun horiek, mikro isiltasunak dira, azkenean, ez direla gehiago, eta horrek horiek senditzen ditugula. Bai, senditzen ditugu, gero ez gira ohartzen. Hartuko dut adibide bat esnearekin. Badakigu, esnea gaur egun gehiena pasteurizatzen dela. Alta, nahiago dugu ez pasteurizatua. Hobeagoa da gustuarekin eta hori. Eta orduan, pasteurizatua delarik, konpresatzen dugu, pixka bat, esnea, transformatzen dugu, ukaiteko kalitate gutxiago. Entzuten dugun musika kasi orokorra gaur egun gure telefonoen bidez eta hori, konpresatua da, deia. Nahasketan konpresatua da eta gero konpresatua da, zenta bilakatzen da MP3. Eta hori da, esnea bezala, kalitatea. Kalitatea galtzen da. Kalitatea galtzen da, baina ez gira ohartzen, usatzen gira kalitate txaga hortaz. Mandezagun Spotify edo Deezer edo hoiek, proposatzen dute kalitate txiki bat. Baina mandezagun zakit artista bat neliung bezala, duela 10 urte, entxeatu zen ere sortzea olako plataforma bat nun entzuten zen bere musika, baina beste kalitate batekilan. Produktua edo musika ez da gehiago MP3-an, baina kalitate handiago batetan. Frekuentzi guziek badute leku gehiago. Zeta konpresatzea da tapatzea dena. Mm-hmm. Hortik doa, arrisku sanitarioak badirela diotelarik, hor kalitateaz ari girelarik, kalitateaz ari zira sustut, baina kompresioaren kontrako kampaina hortan arriskuak badirela gure belarrientzat, txistu badelarrian, akufenoak, estresa, sortzen dutela, esperientzak eraman dituzat, horiek direla ondorioak zer diozuzuk. Nire ikusmoldea ez da hanbeste importantea. Tipo batek deitzen dena Christian Hugone, lanean haiz andaluzaz a la Maison de la Radio Parisen, justuki kalitateari buruz. Ez dena antzi behar, gaur egun, zer nahi dugu, kalitatea edo kantitatea. Neretzat hori da galdera. Eta gero, sanitario arriskuak direla eta hoiek, da dena bezala, pasatzea zure egun osoa zure telefonoaren gainean, ez da ona. Entzutea musika amak orduz, segidan, ez da ona. Interesgarri da, ze sensibilitatea entxeatzen diren egitea. Urrun joaiten algira galdera horrek ilan, baina ez da bakarrik kompresioak duela arriskuak bilakatzen. Baina niretzat da kalitatea usatzen gira denari. Bazoaz industrial hamburgues bat jateat, badakizu joaitean jateat, ez dela hanbeste ona, baina ez dela txaga. Justuki hori zuk raiten duzu, baina gu ez gira uartzen, ferranit belarri nola egan profanoek ez duten zuten kalitate honeko ala txarrekoa den kompresatua ala ez. Ez duten zuten edo ez duten nahi entzun. Mintzatzea kompresioaz musikan edo soinuetan edo hola, eramaten du beste galdera bat edo ez galdera bat, baina ari ziren mintzatzen hasieran publizitateak ere erabiltzen duela hainitz kompresioa eta hori, da seinale azkar bat emaiteko. Baituzu hitzak eta marteiluarekin bazoaz eta bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam eta soinu hori ez da gelditzen eta orduan da niretzat pixka bat sobera informazio urgunago joaiten angira, baina hori da nire sentsibilitatea, rock musika produktore naiz eta beha hortan badakigu behar dugula dinamika pinturan bezala edo beste arteetan bezala. Behar dugu lehen planoa, bigarren planoa, hirugarren planoa. Bestela dena lehen planoan balin bada, ez dugu gehiago musika entzuten, baina konsumitzen. Interesgarriraz eta bilakatu da gauz bat, aski errez, mezu bat pasatzeko, baina gero joaiten algira urrunago, zertako behar dugu konpresatu, entzuteko soinu bat. Egan nahi dut, normalean gure belarriak ahaldu behestu hori. Odan, aipatzen nuen esnea lehenago, zendako edaten dugu, esne pasteurizatua gehiago, ez dena pasteurizatua, baino, ez eta usatzen gira, eta ez da hainbeste beste auturik gaur egun. Edo gero autua zuk egiten alduzu eta aldatu. Begira aipatzen dute hor, sanitario problemak ukaiten alditugula, entzuten balin badugu musika konpresatua sobera. Baina gero autatzen alduzu ere, entzutea beste musika bat. Betikoa ez, kontsumoarena. Be, kontsumoarena eta hori zaila da, kasik jende guziek, baituzte de playlist Spotify gainean edo Deezer, hori. Ez da hainbeste ze musika pasatuko dugun, baina zenbat badakizu ni bezala diskoak ez direla saltzen. Ez dakit nola egan, ifu dola pomp. Zer da hori? Da, pixka bat arnasa hartzea, hartzen dugularik arnasa, gelditzen gira, hartzeko arnasa, eta gero botatzen dugu gure airea. Musikan berdin da, eta zuk erranduzu ere lehenago, mantzagun telebistan, begiratzen ari zira filma bat, eta bum, publizitatea da, eta azkarra, publizitatea azkarrago da. Nola egin behar da horrek ilan? Behar da, beititu volumea edo hartu behar den bezala. Edo itzali telebista. Edo itzali, edo ez zukan telebista hobekeago, baina. Denek bizitzen dugu, eta nik ere bizitzen dut, gainerat produkzio desberdinetan baliatu dut konpresioa desberdinki. Ez da gauz txar bat ere, baina da instrumentu bat behar dena baliatu. Eta ez da, nola egan, soluzio bat. Ez automatizatu behar. Ez sobera, badakigu dena horat abian dela. Euskal Herrian ere? Bai, Euskal Herrian ere eta mundu osoan. Soinu baten konpresatzearen Zakit, ohitura hori, moda hori, bada ere egestasunetik, soinua lantzerako momentuan, alferkeriatik? Bai, nik ere diskoak grabatu ditut egin ditut. Alditut grabatu edo programatu, ez dut musikalari bat sortuko. Erabiltzen da eskas bat tapatzeko, hori duzu? Hori da. Hori da, da ez dakit tomate saltzan bezala, sugia maiten dugu. Bai, janaria konparatzeko beraz untsa da ez, soinuari? Ba, uste dut, eta bo, gaur egun egia da janariari konparatzen dugula, zenta hortan gira ere, kasu emaiten dugu pixka bat gehiago ze kalitate barazkiak jaten ditugun edo ez. Bakotxak autua badu, gero badira gustuak ere. Eta nik hortan ez dut sartu nahi, eta konpresioa teknika on bat da. Gero da proposatzen dugun kalitatea hasieran. Untxa, horrekin bururatuko dugu beraz, eta behala, erramezala gurekin ginoen soinu teknikari, musikari eta produkzionari den Laurentz Etxemendi. Milesker? Milesker zuri, kusartio.